Amúgy magyarázattal tartozom, már az elején magyarázattal tartozom, mert most ugye szüneteltetni akartam egy kicsit a tartalomgyártást, és most kettő dolgot is megszegek. Az egyik az, hogy szüneteltetem, hát mondjuk nálam egy hét szünetet akartam, mert van egy projekt, amit már nagyon-nagyon régóta beszeretnék fejezni. És mindig csak húzódik, és azt hiszik az emberek, hogy azért húzódik, mert olyan fantasztikus jó lesz, de közben azért, mert csak nincs időm megcsinálni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most nem fogok tartalmat gyártani egy vagy másfél hétig, amíg be nem fejezem. Sőt, péntekre már áthívtam a Borkát, hogy megnézzük együtt, szóval addigra mindenképp kész kell lennie. Másfelől meg azt ígértem, hogy a következő rész pozitív lesz, de csak nem bírtam ki. De az a pozitív rész is jön, az kicsit több munka, több utánajárás, és ez csak ilyen intermezzo a kettő között, ez csak ilyen kiadom magamból, amit gondolok, és valószínűleg nincs igazam, csak szólok, valószínűleg nincs igazam, valószínűleg egy csomóan jobban értenek a politikához, írjátok meg nyugodtan. Nem mondom, hogy én itt most, amit mondok, az így van, én így érzem, lehet, hogy páran még így éreznek, lehet, hogy rosszul vagyunk informálva, lehet, hogy valamit rosszul látunk, de attól még elmondom, hogy mit érzek, aztán lehet, hogy páran ezt így hasonlóan éreznek. Kezdjük el! Ide majd rakok posztereket, lehet, hogy kettőt is. Rendeltem több pénzért, mint szeretném bevallani a Kurzgesagt shopból, úgyhogy ide jön, jön két poszter mindenképp. Ide egy izét kell, egy ilyen szarvas fejet, vagy valami ilyesmi. Így átgondoltam ezt az előválasztást, és mondhatom, hogy nem hagyom teljesen szó nélkül, bár szó nélkül hagyhatnám, mert mint tudjuk, nem értek a politikához, ami igaz, de attól még megvan a véleményem, úgyhogy elmondom, ez van. Fölírtam 12 tanulságot, amit ez az előválasztás eddig tartogatott. Valószínűleg még nincs, messze sincs vége, főleg a választásokig még rengeteg izgi dolog lesz. Na hát ebből is látszik, hogy ez egy épp zajló dolog, hogy ugye hétvégén összeírtam, hogy nagyjából mit szeretnék mondani, hétfőn felvettem, most kedden kimegy, és miközben vágom, már változott is a helyzet. Ez a videó, hogy mondjam, a hétvégi állapotokat tükrözi, de a videónak a nagy részén nem változtatott. Ez a mostani új fejlemény, de arra majd kitérek a végén újra. Keretes szerkezet lesz, figyeljetek majd. Már látom, ahogy mindenki készíti a billentyűzetet, és elküldjön a francba. Lehet. Az első pont az, hogy még van remény. Abszolút nem szeretnék Orbán Viktor helyére kerülni. Orbán Viktor szeretném, hogy a helyére kerüljön. Nyilvánvalóan nem árulok zsákba macskát azzal, hogy Márki-Zay Péter szerintem magasan kiemelkedik az összes jelölt közül. Érdekes az az élmény, hogy nem az van, hogy van a Fidesz, ami mindent szétlop, és ocsmány undorító módon kommunikál, ő meg minden szar hitelt fölvesz mostanában, de így vannak dolgaik, amiket jól csinálnak. És van az ellenzék, ami meg így nem is tudom, hogy jobb lenne, még mindig bűzlik a 2010 előtti emberektől. Kicsit szurkol az ellenzéknek az ember csak azért, mert az a teljhatalom, ami a Fidesznek van, az nem jó. Teljes szívvel nem tud beállni mögéjük, mert azt sem látja az ember, ez az én élményem, hogy jobb lenne, vagy hogy ők jobban kormányoznának, vagy hogy ők becsületesebbek lennének. És akkor így szurkol, mert az általában az ember kicsit szurkol az underdogoknak, de nem biztos, hogy azért, hogy megnyerjék, hanem azért, hogy legalább legyen valami demokratikus ellensúly. Meg azért, mert ocsmány, amit a Fidesz művel, például a médiában, például propaganda szinten, például kommunikációban, például ezzel a folyamatos eltereléssel, ez egy érdekes kommunikációs fajta, amit a elmúlt évtized hozott el, erre még visszatérünk. De Márki-Zay Péter az hozott egy olyan nívót szerintem, furcsa élmény, valakinek őszintén szurkolni tudok, valaki ért hozzá, valaki nem csak az egyetemről kikerülve rögtön elment politikusnak, valaki mögött rendes, céges tapasztalat áll, amit már ezerszer szajkóztam, valaki szakértői kormányt akarna, van, aki mer kimondani olyan dolgokat, amitől így óckodnak az emberek, bele tud állni, vitatkozni tud, és ez még az ellenzéknél sem egyértelmű, mint tudjuk azért. Többen nem mentek el, ugye, szerintem az elég nagy mínuszpont volt Jakabnál és Dobrevnél is, hogy nem mentek el a Partizánhoz. Mondjuk Dobrevnél megérthető, mert nem nyerhetett volna vele semmit, mert az ő szavazói valószínűleg nem a Partizán néző. Megértem ezt is. És nem mondom, hogy Márki-Zay tökéletes, csak így maga az élmény, hogy van egy normális ember, aki ért hozzá, aki nem csak lózungokat beszél, aki a sok ígérgetés mellett néha fel tudja hozni, hogy na azért gazdaságilag nem biztos, hogy egy telikasszát fognak megörökölni. Szóval így sok szinten kellemes élmény, ha nem is tökéletes, senki se tökéletes, de azt mondom, hogy kicsit felcsillant a remény, hogy basszus, még vannak ilyen, még lehetséges, hogy egy szép napon ilyen kezekbe kerül az ország, vagy legalábbis ő lesz a vezetője, és aztán majd meglátjuk, hogy mögötte kik fognak állni. És aki mögött nem csak céges tapasztalat van, hanem mondjuk ott van egy város vezetés, ahol már egy rengeteg ígéretét betartotta, és ez is egy érdekes a politikusoktól, hogy megnézed, hogy miket ígért, és hogy miket, már mennyit megcsinált belőle, ilyen is, így is lehet érdekes. Én mondjuk engem, van, aki azt mondja, hogy nagyon konzervatív vagyok, még apu is azt mondtam hétvégén. Mások meg azt mondják, hogy egy büdös lipsi vagyok, úgyhogy én nem tudom már eldönteni, hogy mi vagyok, de az biztos, hogy Márki-Zay Péter egy keresztény konzervatív ember, neki sokkal hamarabb elhiszem, mint a fideszeseknek, akik ezt szajkozzák magukról. Én nem feltétlenül vagyok se keresztény, se konzervatív szerintem, és mégis messze ő a legszimpatikusabb. Szóval ideológia alapon még nem is biztos, hogy ő kéne, hogy nekem a kedvencem legyen, de egyszerűen sokkal egyenesebb, mint bárki, meg sokkal hozzáértem. Ez az első tanulság, hogy ez egy pozitív élmény volt az előválasztás kapcsán, hogy végre nem csak az volt bennem, hogy na ki lesz a kevésbé rossz, hanem azt mondom, basszus, mellé oda tudok állni, és azt tudom mondani, hogy hát amíg el nem játssza a bizalmamat, addig legalábbis megszavazom neki. Második pont a vita. Szerintem kevésbé tudod legyőzni Orbán Viktort, mint bármelyikünk, akik itt állunk. Maradjunk a pozitív dolgoknál, aztán majd elrontom a kedveteket. Az, hogy a viták minősége milyen volt, azt aztán mindenki megvitathatja. Ezt most véletlen mondtam így. Hú, de vicces. De hogy az mindenképp egy másik pozitív élmény volt, hogy legalább ez egy kiveszett műfaj az, hogy így emberek, akik így politikai pályán akarnak, hogy az emberek azt szeretnének, hogy szavazzanak rájuk, elmennek vitákra. A tévében volt kettő, ugye miniszterelnöki vita, Partizánon is rengeteg választókerületi vita, nem csak a Partizánon, más csatornákon is láttam, hogy különböző emberek vitatkoztak, és akkor ez alapján dönthetett valaki, nem csak a plakátok alapján, meg hogy nyilván a programokat ezt nem sokan olvassák el, már ha van. Szóval nem azt mondom, lehet, hogy rozsdásan indul ezek a politikai viták, mivel már 10 éve nincsenek, vagy több mint 10 éve, de akkor is egy kellemes élmény ennek a visszatérése, és remélhetőleg ez marad. Ez az élmény, hogy aki szeretné, hogy rászavazzanak, hajlandóak kiállni egymás ellen, vitáznak, felhoznak dolgokat, akár elmennek a Partizánba olyan interjúkra, ahol azért bekérdeznek olyan dolgokat is, ami kellemetlen. Mindenképp egy kellemes élmény volt, és szeretném, hogy ez a vitakultúra, ez még fejlődjön és ne menjen el. És például ezt nagyon hiányolom a Fideszből, meg a kormánypárból, hogy annyira biztosnak érzik magukat, és ez egy ideig tart, ez az elefántcsontorony dolog, hogy így nem nagyon mennek el vezető politikusokat vitázni, vagy ha elmennek, akkor csak így a saját ilyen helyeikre. Hollik vitatkozott a Márki-Zayjal, vannak néha ilyenek, néha elmegy egy-egy fideszes a Partizánba, de úgy, hogy abban biztos lehetünk, hogyha majd lesz a választás, akkor az Orbán Viktor nem fog vitatkozni egyet a miniszterelnök, másik miniszterelnök jelölte, vagy nem lesz állandóan a jelöltek között, hogy az ellenzéki, meg a fideszes jelölt között ilyen viták. Aztán remélem, hogy kellemesen fogok csalódni, és az egy nagyon jó pont lesz, de egyenlőre szerintem ez egy szomorú dolog, hogy ilyen újdonságként éli meg az ember, hogy viták vannak. Ez is egy jó dolog. Harmadik pontom a Fekete Győr András. Na, itt például meg fog osztani a véleményünk, és akkor valamennyire visszautalva a vitára nálam, szerintem én csak az RTL klubos vitát láttam, amit a Twitch-en meg lehet tekinteni, itt a YouTube-ra nem csináltam belőle részt, mert RTL klub nagyon segbe dugna, úgyhogy letiltanám meg minden, de a Twitch-en, ha valaki feliratkozó, az ott meg tudja nézni még egy ideig, szerintem 90 napig. Azt végignéztem, és nálam a Fekete Győr András amúgy sokakkal ellentétben kellemes csalódás volt. Mindenképp a vitában szerintem ő nyert. Szerintem ő volt a legaktívabb, proaktívabb, ő kérdezett be a legtöbbször. Én a Partizános interjút vágatlanul hallgattam végig a podcastben, és szerintem annyira nem volt szörnyű. Hogyha nem mondtam volna mindenki, hogy mennyire szörnyű volt, akkor nem tűnik fel, mert a vágatlan interjú szerintem annyira nem volt szörnyű. Fegyőr azt tudott számomra kellemes meglepetéseket tartogatni, úgyhogy én nem érzem azt a utálatot, amit mostanában kap. De szerintem például Márki-Zay Péter hasonló korosztályt, hasonló réteget szólított meg, és a Márki-Zay sok szavazatot elvett tőle, bár lehet, hogy amúgy sem lett volna neki sok. Én szerintem a Fegyőr, ha már így nevezzük, nem reménytelen. Hogyha a Fegyőr visszajönne 10 év múlva, 12 év múlva, és mindaddig külföldi tapasztalatokkal gazdagodott, okosabb lett, tapasztaltabb lett, bölcsebb lett, és rengeteg külföldi tapasztalatot is felszedett közben, én azt mondanám, hogy szerintem neki sokkal jobbat tenne, és valószínűleg lehetne belőle utána egy jó politikus, de az, hogy innentől kezdve végig csak politizálni fog, az szerintem az nem sokat fog abból épülni, attól félek, hogyha még 10 év múlva is még mindig csak a politikával foglalkozik. Szóval szerintem Fegyőr nem reménytelen, vannak tök jó megmozdulásai, de szerintem még tapasztalatlan nyilván. Nyilván nem én fogom eldönteni, de én most a helyében egy kicsit hagynám a politikát, felszednék egy csomó tapasztalatot, és visszatérnék 10 év múlva, 15 év múlva, és azt mondanám, hogy akkor már valószínűleg sokkal komolyabban vehető lenne. Negyedik pont az, hogy az online szavazásról szól. Az előválasztáson online is leadhatod a szavazataidat. Az, hogy valamennyire szerintem működik ez az online dolog, legalábbis láthatóan működött, voltak nyilván az elején balfaszkodások. Ahhoz, hogy végig anonim maradjon a szavazás, nem tudom, hogy kell megcsinálni a rendszereket, hogy ez biztosítva legyen, hogy aki online belép, utána ő ne raktározza el semmi, hogy te kire szavaztál. Nyilván ezt egy papíron egyszerűbb megcsinálni, de ha egyszerű is megcsinálni, az emberek nem biztos, hogy bízni fognak benne, hogy ez tényleg így történik. Nagyon bizalmatlanok lesznek. De az mindenképp látszik, hogy működhet az online szavazás, és szerintem a jövő mindenképp ez lesz, hogy online is szavazhasson az ember. A végére már úgyis gördülékeny tudott lenni, hogy ugye egy kamerában ellenőrizték a dolgokat. Hogyha ezt egy állam sokkal több pénzből egy hivatalos szavazáson csinálna meg, valószínűleg működhetne az online szavazás, és lehet, hogy sokkal több fiatal szavazna, ami nem biztos, hogy érdekel a Fidesznek, úgyhogy ezt merre várhatunk még. Külföldi magyarok is sokkal egyszerűbben szavaznának, ami ugyanúgy nem érdekel nekik. Mindegy, az mindenképp egy tanulság számomra, hogy nem volt olyan szar a rendszer. Végén már így regisztráció nélkül is 10 perc alatt sorra került, és tudtál szavazni. Remélem, hogy ez egy tanulságú szolgál, és egy szép napon majd online is szavazhatunk. De nem csak ilyen kérdésekben, hanem mondjuk népszavazási kérdésekben. Sokkal egyszerűbb lesz kiírni egy népszavazást, vagy megkérdezni az emberek véleményét. És hát nyilván a Fidesz csinál ilyesmiket a nemzeti konzultáció irányított kérdéseire, olyan dolgokra, amit már megszavazták a törvényt, mint ugye ez a pedofil törvény, elfogadta a parlament, és utána csináltunk róla a nemzeti konzultációt. Szóval én javaslom, hogy ez máskor fordítva legyen, szerintem logikusabb lenne, de nem akarok beleszólni. Szóval működhet szerintem, és egyszerűbb is. Nyilván nem mindenki tud online szavazni, de úgy szépen lassan, hogy megyünk előre az időben, úgy majd szerintem ezt okosan ki lehet használni, hogyha tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy ki mit gondol. Ötödik pont, hogy a tanulságom, hogy a média. Gyurcsány Ferenc nyerte a baloldali előválasztási színjáték első fordulóját. Kis tanulság, hogy általában nehezen tudja uralni az ellenzék a médiát. Általában bármilyen felháborító dolgot csinál a Fidesz, rögtön le tudja uralni a médiát azzal, hogy mindig ő a proaktív. Szóval csinálok valamit, ami népszerűtlen, bedobok egy másik dolgot, ami mondjuk a Fudánra bedobom a pedofil törvényt, összemosom a melegekkel, melegek ellen hirdetek hadjáratot, és rögtön már mindenki önként arról beszél. Szóval ez nagyon, nagyon ügyes a Fidesz ebben, hogy elterelje a figyelmet, de érdekes, hogy nagyon régóta volt az, hogy az ellenzék ennyire uralni tudta a médiát, mert egyszerűen ez egy olyan esemény, amiről nem lehetett kikerülni, és pár hétig az ellenzék így a médiát azt valamennyire nem is, hogy ő irányította, de így benne volt. Szóval ez is egy érdekes dolog. Igen, volt ez a Stop Gyurcsány aláírás, aminek nem tudom mi értelme volt, meg az a mennyire lehetett izgalomba tartani az embereket, mert aláírod vagy sem. De az, hogy most egy szavazás lesz, kikire szavaz, az nyilván érdekesebb mindig, mint az, hogy most van egy aláírás. Most erre mit írjak még második nap? Marketing szempontjából nagyon ügyes a húzás, hogy ez az előválasztás, hogy tele van vele a média. Ha már a média, jön a hatodik pont, hatodik tanulság, az, hogy a Fidesz Szerintem fél. Teljesen mindegy. A főszerepben úgyis Gyurcsány marad. Nem tudom, hogy mi megy a Fideszéknél, de valószínűleg most már érzik, hogy azért nem olyan tuti biztos 100% a következő kétharmaduk. Ezért is szerveznek ki egy csomó pénzt, nem itt eddig nem szereztek volna ki csomó pénzt, de látható, hogy most már ők is rögtön rákapcsoltak a dolgokra. Amint meglett az előválasztás eredménye, már mentek hirdetésbe az, hogy az ön körzetében is Gyurcsány embere győzött, és mindegyik körzetre megcsinálták egy este alatt. Nem győzik az mindenkit összegyurcsányozni, tehát Gyurcsány, Gyurcsány, mindenki Gyurcsány embere, mert általában ők kezdeményezik az ilyen kommunikációs dolgokat, és most a Fidesz az a reakcióra szorult rá. Ilyen szinten úgy érzem, hogy most a Fidesz életében először igazi fenyegetés lát ebben a dologban. Valószínűleg azon is dolgozik, hogy ha nem ők nyernek, akkor jól megszopassa azt, aki hatalomra kerül. Vannak A, B, C és D terveik, de nyilván az első tervük az, hogy mindenképp megnyerjék. Úgyhogy, és ez a gyurcsányozás az nagyon megy. Igen, mindenkit összegyurcsányoznak. Kivéve ugye Hollik ugye kimondta többször, kamerára van véve, hogy elmondta, hogy hát Márki-Zay nem nyerhet, mert ő nem Gyurcsány embere. Mindegy is, hogy ki lesz az előválasztás győztese, egy dologban biztosak lehetünk, hogy az Gyurcsány Ferenc embere lesz. Ezért nem lesz egyébként Márki-Zay Péter a baloldal miniszterelnök jelöltje. Még egy óriási nagy fricska lenne a Fidesznek, hogy Márki-Zay indul ellenük. Akkor mit mondanak? Akkor hogy? Hát az egész kommunikációjuk összeomlik, az egész gyurcsányozás, hát ezt nyomadták minden, a Csabból is, ezt a Patrióta is erről csinált videót, minden a Gyurcsányra lett felépítve, és jön Márki-Zay, akiről a Fidesz is kijelentette, hogy nem Gyurcsány ember, és akkor ott állnak, hogy na akkor most mi a faszom lesz? Mégiscsak gyurcsányozzuk össze, de hogy a francba? Szerintem már ezért megérné, hogy Márki-Zay induljon, hogy egyszerűen akkor hoppá, elszámolták magukat. Élvezetlenne nézni, amit utána összeszenvednek, hogy próbálják bemoskolni Márki-Zay Pétert, úgyhogy csak ezért is már adnám. Következő tanulságom a felmérések. Mennyi esélyt adsz egyébként itt az előválasztáson a Márki-Zaynak? Ja, semennyit. Legalábbis az, hogy a felmérésekre nem szabad hagyatkozni, ezek mindig fizetett felmérések, nem tudom milyen reprezentatív dolgokból dolgoznak, de így ugyanaz a felmérés, ami most kiosztja, hogy Karácsony valószínűleg, ha ő nyer, akkor van a legtöbb esély, nem tudom, a Dobrev ellen. Ugyanaz a felmérés még nem régen a 4% vagy 5%-ra tette a Márki-Zay Pétert, szóval így ezek a pártfelméréseknek nem tudom mi értelme van a marketingen kívül, de láthatóan nem lehet bízni a felmérésekben, és már ki a franc tudja, hogy melyik független felmérés. Ezekre sose hagyatkozzunk, menjünk szavazni arra, akire szeretnénk, és az, hogy valaki esélytelen a felmérések szerint, az ne vegye el a kedvünket. Következő tanulságom az, hogy az emberek nem igazán értik ezt a kétfordulós választást. Ne tökörészünk, hanem kampányoljunk. Szóval az, hogy most ki vannak akadva az emberek, hogy visszalépések lesznek, vagy lehetnek. Előválasztások a világon, mondjuk Amerikában is vannak, máshol is vannak visszalépések, ez mindig is így volt. Az kerüljön ki, akinek a legtöbb támogatottsága lesz a végén. A DK-sok ki vannak akadva, de hogyha a Karácsony meg a Márki-Zay összeáll, és ezzel több szavazatot kap, az azt jelenti, hogy több szavazatot kap. Szóval a választáson is több esélye lesz, hisz több szavazatot kapott. De hogy ez a kétfordulós választás ebben benne van, az elején is meg volt, a DK is csinált visszalépéseket, aki most nagyon fel van háborodva a Jobbik javára, a Jobbik meg a DK javára, erre még visszatérünk. Ez nem tudom, miért olyan meglepetés az embereknek, vagy csak eddig nem értették meg, hogy működik, de ez egy többfordulós választási rendszernek valahol ez is a lényege. Az már vitatkozhatunk, hogy kit szeretne, hogy visszalépjen, vagy hogy ne lépjen vissza, de ezen már ne csodálkozunk, ez benne van a játékban, meg az is, hogy üzengetnek egymásnak, tehát a politika nem csak egymás simogatásra szól, és az, hogy ellenzéki jelöltek oda szúrnak egymásnak, nyilván, hát most versenytársak, ha majd utána ezt félre tudják rakni, és egységesen képviselni az ellenzéket, remélhetőleg felnőtt módjára, az rendben lesz. Ha meg utána ez megmaradnak a tüskék, az már szomorúbb, mert az, akkor az oviban vagyunk. Régen is kétfordulós rendszer volt, csak a Fidesz eltörölte. Szóval az egyfordulós dolog az mindenképp az ilyen kétpárt rendszernek kedvez. Következő tanulságom, hogy hát a Gyurcsányék. Én az országgal foglalkozom. Egyébként a hatalom technikai megállapodások vagy játékok, azok nem idegenek a politikától, és tök rendben van. Tényleg, ilyen számítatások, kalkulációk. Én nem ilyen vagyok. Az a tanulságom, hogy a Gyurcsányék csak a hatalmat szeretnék. Tényleg. tényleg vak az, aki nem látja, hogy a DK a legtámogatottabb ellenzéki párt is ott a küszöbe. A DK-ra nem nagyon fog senki átszavazni. Renget, nem szeretné, és a DK az meg a Gyurcsány párt. Hihetetlen, hogy ezt magyarázni kell, hogy mi, hát ő egy másik személy. Most tényleg magyarázik, hogy Gyurcsány Ferenc felesége. És van, akinek csak azért szimpi, mert ő nő. És értem, nem lenne bajom egy női miniszterelnökkel, de pont a Gyurcsány feleségért, ott van az MSZP, a Gyurcsány karöltve okoztak egy kétharmadot, és 12 év alatt a Gyurcsány felesége, akit ki tudott termelni az ellenzék, ez nagyon-nagyon-nagyon szomorú. És értem, hogy rengeteg Gyurcsány fan van, aki nem indíthatja a Gyurcsányt, az mégis a túlzás lenne, hogy a feleségét indítja. Az már másik dolog, hogy nekem a Klári néni más miatt sem szimpi, nagyon populista, őszinte mozdulatot nem láttam tőle. Az Underwood házaspár, szóltam és most találkoztam a Radics Petivel, mondtam, hogy szerintem csinálni egy szinkron paródiát a House of Cards-ra, ahol Gyurcsány és Dobrev Klára beszélget, mert egy az egyben ez a feelingem, egy az egyben. Amerikában sem értettem, hogy miért Clinton feleségét kellett indítani, ahogy fordítva se érteném, ha most a Merkel férje indult volna, az ugyanolyan röhelyes lenne. Szóval ez teljesen érthetetlen számomra, hogy érdekes, ki a legalkalmasabb erre a pozícióval az országban, csak nem a férjem, vagy a feleségem. Hagyjuk már bazd meg. Családon belül maradjon a hatalom. És tényleg csak a vak nem látja azt, hogy a Gyurcsány családra nem fog leszavazni. Nem fog leszavazni a DK-s szektán kívül senki más. Csak a vak nem. Ők is tudják, de leszarják, mert nekik a hatalom kell, és nekik nem valójában az az érdekük, hogy leváltsák a Fideszt, mert akkor, ha tényleg a Gyurcsányék, a Klárának és a Ferinek az lenne az első, hogy leváltsák a Fideszt, akkor már eltűntek volna oda, ahova valók. De nekik nem az a lényeg, hanem hogy valami hatalmat megragadjanak, és mivel ő nyerte az előválasztás, az első fordulót, így előadják, hogy igen, ő a legesélyesebb, de közben meg mindenki tudja, hogy igen, nagyon jól tud mozgósítani a DK, de nagyjából ez a limit, akik leszavaztak rá, az a limit van. Rengetegen nem fognak az ellenzékből a Dobrev Klárára szavazni. Az a feeling jut eszembe, hogy mint amikor régen így a királyoknál így nemzedékről nemzedékre öröklődött a hatalom. Ez ugyanaz. Nem tudom elképzelni, hogy nem az Orbán fizeti a DK-t, vagy valahogy valami sevelet se nélküled, mert nyilván ellenzéknek már régen azt tett volna legjobbat, hogyha a Gyurcsányék így eltűnnek így puff, teljesen a politikából, nagyon jó lett volna. De mivel ott vannak, mindig össze lehet gyurcsányozni mindenkit, de és a Gyurcsány nem bírja ki, hogy ne szerepeljen, nem bírja ki, ott kell lennie mindig. Akármilyen jó fejember, biztos jó fejember, lehet vele dumálni, biztos jót tudnak dumálni, el lehetne poénkodni, láthatóan egy jó fejember, csak takarodjon már faszba a politikából az egész családdal együtt. Ezt kéne kiplakátolni. Gyurcsány 99% Orbán. Nem mondom, hogy teljesen szarba lenne a Fidesz, amit kitalálnak biztos, de törni kéne a fejüket, ha most a Gyurcsány meg a Dobrev azt mondja, hogy köszönjük, többet nem veszünk részt a politikában, viszont látásra. Hú, akkor mit csinálnak? De azzal, hogy ott van a Dobrev Klára sajtótájékoztatója, és azért odaáll mellé a Gyurcsány, azzal nem segítenek. Hogy mondjam, nem segítenek! Nem is akarnak. Mindegy, felvették a pénzt a NER-től, örüljenek. Gyurcsány egója az kibaszott drága. Ország egyik legdrágább dolga itt szerintem a Gyurcsány egója, ami még mindig szerepelni akar, még mindig a politika közelébe akar lenni. Nagyon sok pénzzel fizetünk ezért. Nagyon sok pénzzel. Jakab Péter a következő pontom. Amint azt tudjátok, nemrég egy zsák rumplit vittem a parlamentben Orbán Viktornak, hogy ezzel is jelezzem, mennyit is ér neki egy magyar ember a választások előtt 4 évente. Amúgy emberként senkivel nincs bajom. Valószínűleg Jakab Péter is, és Orbán is valószínűleg egy jó fej ember. Orbán az tipikusan embernek tűnök, akivel el lehet pálinkázni és rögcseni. Szóval nem akarok senkit megsérteni emberként, de Jakab, mint politikus nekem nagyon populista, nagyon sok lépése volt, amire így nem értettem teljesen. Ők se tudták, mit akarnak. Kicsit úgy éreztem egy csomó megnyilvánulását a vitán is, hogy megnézték, felmérték, hogy mit kell mondani, és akkor, hogyha ha állást foglalok, és akkor ha ezt mondom, akkor is sok embert vesztek, ha ezt akkor is sok, akkor ott meg nem foglalt állást. Szóval én nagyon ilyen így lavírozott, és ezt szerintem egy kicsit meg is szívta. Jakab Péter ebből leszűrhető, hogy az, hogy valaki valamennyire, mondjuk a Facebookon nagyot megy, sokan szeretik, lájkolják minden, az nem azt jelenti, hogy aztán sok szavazatra is be lehet váltani. Szóval hiába indulna el Tibi atya, kurva sok lájka, nem biztos, hogy bejutna a második fordulóba. Az, hogy elhatárolódott a interjúk, meg úgy általában a vita elől, kivéve a kötelező vita elől, az sem volt jó. Meg voltak megmozdulásai régen, amik nagy média visszhangot kaptak, de azok is csak így, ja, mókásak lehettek valakinek, de így nem az, hogy én most emiatt rá akarok szavazni. De aztán az, hogy ő az óriási meglepetésemre a DK fő szövetséges a Jobbik lett, ez szerintem a jobbikosoknak is nagy csalódás. Ugye ezt próbálták elmismásolni, de aztán végül beismerték, hogy a Jobbik meg a DK kölcsönösen megegyezik, hogy ki hol lép vissza. Ezzel amúgy egész jól jártak amúgy, be tudtak húzni egy csomó helyet. De érdekes, hogy most a Jakab is ki van a visszalépéseken, meg a DK is ki van a visszalépéseken, amikor ők kezdték el ezt az egészet, hogy egymás jabára visszaléptek. Ez teljesen ilyen kétszínű hozzáállás, hogy most jaj, ez nem demokratikus a visszalépni. Ja, várja, mi is ezt csináltuk? Ugyanez, amit kiírt itt most a Jakab Péter, hogy kiállt a Dobrev mellett, hogy milyen dolog, hogy itt egymás javára visszajönk. Szóval Jakab Péter tényleg Dobrev Klárát szeretné indítani? Tényleg? Tényleg? Nem gondolom, hogy ezek a visszalépések olyan ördögtől való dolgok, csak az érdekes, hogy valaki csinálja, aztán ha más csinálja, akkor már hisztizek rajta. Valószínűleg úgy tervezte a DK meg a Jobbik, hogy a Jakab Péter lesz a harmadik. Ez volt a fejükben, és megegyeztek abban is, hogy a Jakab Péter nem fog visszalépni. És ez kurva szomorú, hogyha ebbe bíztak, és ez most egy szara levesbe. Beleköptek a levesükbe, az, hogy Márki-Zay feljött harmadiknak, és most nagyon zavarba van. Zavar keletkezett az erőben, hál' Istennek, bár valószínűleg Jakab Péter is kapna az évet, hogyha Dobrevet így hozzásegítené mindenhez, de nem ezzel számoltak valószínűleg. És akkor a következő pont Karácsony. Karácsony Gergely. Igazából én nem hiszem azt, hogy az ellenzék győzelmét azt a miniszterelnök jelölt személye dönti el. Ha az a kérdés, hogy ki az, aki össze tudja tartani ezt a szavazótábort, akkor arra meg az a válasz, hogy én. Én akarok-e miniszterelnök lenni, vagy nem, valójában még számomra is tök mindegy. Tehát, mármint, hogy ez az én hozzáállásomat alapvetően nehogy akarok. Tehát... Milyen feltételnek kellene teljesülnie, hogy ön mégis visszalépjen? Hát mondjuk előtt a villamos, ezt el tudom képzelni. Szóval Karácsony is kurva nagy csalódás, azt kell, hogy mondjam. Nagyon sokat esett a szememben az attól, hogy így kicsit úgy érzem, hogy lehullott az a lepel, hogy így eddig is hiteltelen volt nekem ez a jaj, nem akarok indulni, jaj, de muszáj. Jó, elindultam akkor a főpolgármesteri posztért, de már megyek is rá a következőre. Kimondta, hogy ő nem akar miniszterelnöknek indulni, de most muszáj. Mert ő a legesélyesebb. Nem feltétlenül ezt a kiállást szeretném egy miniszterelnöktől egyfelől. Másfelől meg itt az a pont, amikor itt van Márki-Zay Péter, tessék, nem muszáj miniszterelnöknek lenni, állj be mögé. Ja nem, most már csak akkor lépek vissza előtt egy villamos. Csak akkor, semmi máskor. És nem is lenne logikus teljesen, mert értem, hogy lehet, hogy a Karácsonynak nagyobb a támogatottsága, de vegyük hozzá, hogy a Karácsony már egyszer volt miniszterelnök jelölt, hát nem sok dolog lett belőle. Sokszorosát, 10-100-szorosát költötte a kampányára, már évek óta ismert budapesti főpolgármester, és a Márki-Zay Péter pár hónap alatt sokkal kevesebb pénzből közel följött rá. Szóval, hogyha ez a tendencia van a Karácsonynál, akkor Márki-Zaynak sokkal gyorsabban ível felfele az ismertsége és a népszerűsége. Szóval, hogyha ez még a következő tavaszig tartana, akkor simán Márki-Zay amúgy szerintem amúgy is sokkal több embert meg tudna szólítani. A másik, hogy így nem lehet tárgyalni, Karácsony azt mondja, hogy ő már semmiképp se fog visszalépni. Itt van, tessék, te lép vissza akarsz, én már semmiképp se fogok. És nem az, hogy jó, megnézzük a számokat, felmérjük, legalább eljátsszuk azt, hogy megszondáztatjuk, hogy mi lehetne a legjobb. Nem, ő semmiképp se fog. Gondoljam azt, hogy ő nekem akar jót, vagy csak hatalmat akar. Márki-Zay Péter alapból a Jobbik támogatásával indult Hódmezővásárhelyen. Szóval azt mondom, hogy lehet, hogy Jobbik közelebb áll hozzá. Magához, ez a keresztény konzervatív vonalhoz is a Jobbik valószínűleg közelebb van. Úgyhogy a jobbikosok valószínűleg inkább rá fognak szavazni. Szerintem a csomó jobbikos inkább egy Fideszre szavaz egy csomószor, mint a Karácsony Gergőre. Sőt, tudok olyat is, hogy szerintem maga Fidesz szavazók is az egyetlen, aki opcionáluk, az a Márki-Zay Péter. Mert a Fidesz tényleg a Márki-Zay az kicsit olyan, mint amit a Fidesz hazudik magáról, ezt jól írta az egyik kommentelő. Mégis én eddig azt mondtam, hogy opció lehet, ez bennem volt, de azzal, ahogy most erre az egészre reagált, hogy ő, miután többször elmondta így, jaj, pironkod, hogy ő semmiképp sem akar miniszterelnök jelölt lenni, és akkor itt van egy remek lehetőség ezt akkor átadni, ezt a stafétát, most meg kijelenti, hogy semmiképp nem fog lemondani. Ez olyan, mintha számomra egy kicsit leúlt volna az állarc, és ott van, hogy én nekem mindenképp ez a hatalom is kell, nekem mindenképp valamiért, vagy nekem, vagy valaki szeretné, hogy én mindenképp én induljak, miközben amúgy más se szídnak csak engem, szóval tényleg dupla csavar lenne, hogyha én a háttérben, nem mint hogyha Budapestet, Európa egyik fővárosát vezetem, szóval az sem egy nulla hatalom, és a Márki-Zayjal ellentétben a Karrieri ígéreteiből még van mit megcsinálni, szóval még van ott munka bőven. Arról nem is beszélve, hogy a vitákon szerintem nagyon alul teljesített, szóval nagyon ilyen árnyék, ilyen, mintha ott se lett volna. Szóval Jakab, Fegyőr, Márki-Zay Péter is jobb volt nála. Ő meg csak így, ő is ott volt. Ja. És így nem feltétlenül azt a kiállást hozta, amit én egy miniszterelnök jelöltől szeretnék látni. De mindegy, a Karácsony Gergőnek ez lenne a következő logikus lépés. Ugye volt már Zuglóban, aztán főpolgármester, és most meg lehetne miniszterelnök jelölt. A LinkedIn profilján mindenképp jól néznek ki, csak nem biztos, hogy ezzel mi is jól járnánk. Kis lábjegyzet ide a Karácsonyhoz, hogy nem érzem azt, hogy nekem fontos valakit lecserélni, csak egy kissé kevésbé rosszra. Hogyha én azt szeretném, hogy lecserélődjön, azt szeretném, hogy egy igazán minden szinten jobb alternatívával cserélődjön le, mert az, hogy csak egy kisebb rossz, az meg így ilyen, most mennyivel vagyunk előrébb? Akkor most ezt ahhoz is hozzászokunk, és akkor így majd csodálkozunk, hogy az nem olyan jó, és akkor megint visszajött a Fidesz 12 évre minimum. Nem biztos, hogy a kisebb rossz az egy jó döntés, hanem inkább legyen akkor ott mindig addig ott a Fidesz, amíg tényleg nem jön egy olyan alternatíva, ami mellett tényleg ki lehet állni. Most milyen élmény úgy szavazni, hogy na jó, ez talán nem lesz olyan retek szar. Elemzők, de még Gyurcsány Ferenc pártja is a vicc és a bohózat szavakat használta. A következő tanulság az, hogy kicsit félek, hogy amúgy nem is lesz összefogás. De ez csak egy ilyen, tényleg ilyen elméleti pont. Már most látom, hogy egymásnak ugrottak a DK szekta, meg a másik szekta, meg így már mindenki temeti, mondjuk lehet, hogy a kommentekben nem kéne sok dolgot leszűrni, de hogy így valószínűleg, hogyha nem Dobrev nyeri, meg a DK-sok nagyon be fognak sértődni. Nem tudom, hogy a DK ki fog-e válni, bár bárki ki fog ebből az összefogásból válni, az valószínűleg nagyon ciki lesz. Pedig szerintem az, hogy visszalépnek emberek egymás javára, az bele kell, hogy férjen, de nagyon sok ember ezen nagyon ki van, és nagyon félek, hogy így megbomlik az összefogás. És ha csak nem elkezdik majd előválasztás után ezt erőteljesen kommunikálni, hogy igenis támogatjuk egymást annak ellenére, hogy jó, a kampányban mondtunk ezt, meg azt, meg amazt, akkor ez az összefogás megbomlik, és még abban sem vagyok biztos, hogy nem lesz az, hogy valamelyik párt azt mondja, hogy én inkább kiválok és elindulok külön. Én kicsit attól tartok, hogy ez az összefogás nem biztos, hogy megéri a választást. De aztán ne legyen igazam. És akkor az utolsó plusz egy pontom az, hogy bár az első pontom az volt, hogy úgy láttam, hogy van egy kis remény, szóval úgy érzem, hogy ez egy ilyen kis rövid életű remény volt. Szóval pár Márki-Zay bekerült, aztán megint őt is bedarálja majd ez az ellenzék, ahogy sok embert bedarált, meg politikust, akik azért az elmúlt 10 évben voltak hitelesebb arcok, de így mindenkit így bedarál a politika, meg ahogy kialakult az ellenzéki politika. Nem vagyok kritika nélküli a Márki-Zay Péter felé is, de így legalább volt valaki, aki az eddigiekhez képest legalábbis kellemes élmény volt, de inkább az is, hogy tényleg egy olyan kiállás van, ami például az ellenzéknél nem nagyon van másnak. Orbánnak van egy kiállása, bár egy kicsit elmehetne a konditerembe, nehogy elvigye a szíve. De azt mondom, hogy Orbánnak is van egy kiállás. Most, hogy Orbán mellé raksz egy karácsonyt, akkor szerintem az Orbán az ott jobb a kiállása. Bár nem tett jót neki ez a 12 év elkényelmesedés, valószínűleg vitamentes, boldog karácsonyt kívánok dolog. Nem mondom, hogy nekem mindenben igazam van, biztos, hogy nem. És biztos, hogy nekem is csak egy furcsa élmény volt pár napig azt hinni, hogy igen, itt lehet valami érdekes dolog is. Meglátjuk, mi lesz, ez most csak ezen a ponton, lehet, hogy ez egy-két nap múlva, vagy egy teljesen irreleváns lesz ezek a tapasztalatok. Most én gondoltam, hogy ezt így kibeszélem magamból, aztán lehet, hogy a Márki-Zajról olyan akkora csalódás lesz pár év múlva, mint az állat, és akkor nem fog jól öregedni, de hát biztos a politikusba csalódik az ember, az arra azért föl kell készülni. Ja, ugye, mint most tudjuk, az új fejlemény az, hogy azt jelentették be, megnéztem a sajtótájékoztatót, legalábbis egy vágottat, hogy együtt indulnak. De, és most az a lényeg, hogy megnyerjék az előválasztást, és akkor még nincs eldöntve, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt, meg ki lesz a helyettes, meg igazából együtt döntenek. Sokat nem változtat a véleményemen amúgy, lehet, hogy így a legesélyesebbek amúgy megnyerni az előválasztást, de ez annyira új szitu, hogy igazából nem tudom, ebből kijöhet jó és rossz dolog is. Elsőre én azt érzem, hogy ez kicsit ilyen elódázása a döntésnek. Nyilván érdekes jogi dolgokat nyithat ki, érdekes dolgok születhetnek ebből. Mondom, jó dolog is született, de elsőre nekem úgy tűnik, hogy ez így arra jó, hogy a döntést egy kicsit későbbre halasszák. Másfél meg ugye mondtak olyat is, hogy ilyen a döntésekhez mindig mind a két főnek a beleegyezése kell. Ez nem tudom, hogy én ezt nem feltétlenül élem meg ezt egy ilyen pozitív dolognak, mert ez azt is szülheti, hogy döntésképtelenek lesznek egy csomószor. Három embernél az egyszerűbb, mert ott van többség, de két embernél ezt nem lehet szerintem hatékonyan csinálni. Nem teljesen értem még ezt, amit bejelentettek, sokan boldogak. Én nagyjából fenntartom még a dolgot, úgy érzem, hogy van, aki a hatalom miatt van még ott, inkább valaki meg amiatt, mert tenni is akar valamit. Nyilván mind a kettő miatt van ott, csak így arányok az még mindig van szerintem egy fölösleges ember itt a kettő közül. De hát meglátjuk, ez még olyan friss, hogy bármi lehet belőle, az csak egy ilyen kiegészítés, valószínűleg két nap múlva már megint máshol tart az egész. Ja, majd szét lehet szedni nyugodtan. Ez nem egy olyan dolog, hogy én ezek a kőbevésett dolgaim, ezt érzem, lehet, hogy ez változni fog. Ez egy ilyen korlenyomat, hogy ebben az időszakban pont most ezt érzem. Írjátok meg, hogy nektek mik az érzéseitek, hogy szerintetek miben van, miben nincs igazam. Ez volt már a fókuszcsoport, ezek meg az én gondolataim voltak, és most visszamegyek, hallgatásba burkolózom, és vágok. Fókuszcsoport szinten lehet, hogy nagy szünetnek fog tűnni, de szerintem egy, másfél, max. Két hétre tűnök el, de szerintem annyira se, és aztán jövök vissza. Megnyomjuk ezt a pár hónapot, úgy döntöttem. Megnyomjuk videók, szinten rengeteg ötletem van, végre kész a költözés, lassan a bölcsődei beszoktatás is meg lesz, úgyhogy a délelőttjeim is szabadabbak lesznek, és rengeteg videó lesz. Ja! Közönség találkozó lesz. Meghirdetem valószínűleg a tagok között, vagy ha nem a tagok között a Discordon, de valahol meg lesz hirdetve. Szinte biztos, hogy lesz, de valószínűleg több is lesz. Na, hát ez egy vidám videó volt, nem? Volt benne egy kis remény, aztán így. Na mindegy, a következő videóban tényleg pozitív lesz. A remény, az sose hal meg. Majd mondok valami bölcset. A remény sose hal meg, csak... A remény az nem hal meg, csak 99%-ban Gyurcsány. Jó.